بسم الله U ime الرحمن Allah'a sve milosnog, samilosnog. الرحيم إذا جاء نصر Kada dođe pomoć Allahova i pobjeda, i vidiš ljude kako u vjeru Allahovu ulaze u skupinama. Tad ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga i traži oprosta. On zbilja prašta i uvijek pokajanja iskreno prima.